اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، زخم تازہ تھا مادر کا دل میں، اوئی باپ کے غم میں آنکھیں، غم یتیمی کا زینب نے پایا، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اللہم لعن قتلت الامیر المومنین، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، خانہ رب میں ماتم ہے برپا، سوگ میں ڈوبا گھر سیدا کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر سے میت علی کی جو اٹھی، رک گئی نبض دونوں جہاں کی، عرش والے بھی کرتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، سارے الفاظ روتے ہیں مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم